بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والصافات صفا سوين بفرشت الريز بوكان فالزاجرات زجرا بفرشتانش كدخرن بسرستم كاراندا لسر مرقو لقيامتو دو زغدا فالتاليات ذكرا بوانشی که پیام آسمان یکان دگینن با پیغمبرانو بسریان دادی خوین نوا این الهکم لواحد براستی خدای ایوا تاکو یچیکا رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق پروردگاری آسمان کانو زویو نیوانیانا پروردگاری روش حلات کانیشا اینا زینن السماء الدنيا بزينة الكواكب بيقمان ما آسمان الدنيا من رازان دوتوا بجواني وروشني أستيرو هساركان وحفظا من كل شيطان مارد آسمان من پاراستو اللا پلانو شري هم شيطاني چي سركش لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب شيطان كان ناتوان هوالي أو نخشو برناماني كبفريشتا پايا بلندكان دست بردريت بيزان نو بي بيستن تنك لهم لايك وپارچا استيريان بودها ويجريت دحورا ولهم عذاب واصبا بو اوی تیگ بشچین رین و راو بن رین سزای سخت و بردوام لقیامت دا بویان آماده الا من خطف الخطفت فأتبعه شهاب ثاقب مگر ویان که حوالیگ بفرینتو بیوید بوی در بچید اوا استریشی روناک شوینی دکویتو لناوی دباد فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب أي پیغمبر لبي باوران بپرسا آيا اوان گرن ترو گور ترو بهسترن يا اوشتاني تر كدر اسمان کردوا وك آسمان و زويو چه وكان حتا دوائي بيگمان ايما اوان من لقره چي مت دروس کردوا كي يچه كان لقناغ كاني دروس کردني باوك آدم بل عجبت ويسخرون نخير سيرا تو سرسامي لبي باوري كافران كتي اوان قالت دكن بوهمو بلغ بهزانا وإذا ذكروا لا يذكرون كاتي چيش آموشگاري بكرين آموشگاري ورنا گرنو سر باددن وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين كاتيك بلغو معجزيك دبينن دي كنك غالطة جارو باورناكن دشانوت امي امت دي بينينو دي بستين جغل جادوية چي عشقراش تيشي ترنية أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون هروها دلين ايا كاتيك مردينو بينا وخاكو ايسك ايا امت زندو دكرينو او آبا الأولون ايا باواني ديري نشمان زندو دكريتوا قل نعم وأنتم داخرون اي پیغمبر لولاميان دا بلي بلي لكاتك دا كأي والزليل ملكتن فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون جا بگمان تنها داچ لکندنو تیخورینو دنگیشی بهیزا دست بجه همویان هستاونو تماشا دکن وقالو یا ویلنا هذا یوم الدین هذا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون او سادلین ای هاوار اخو اوف بو ایما اما ایتر روشی قیامتو لی پرسین ویا اینجا بهرش و پیان دوترید اما روشی جا کرد نویا که ای و برواتان پینبو بدروتان دزانی احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانو یعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. خداي گورا فرمان داده بفرشتكان همو اواني استميان کردوا كوان بكنوا خوانو هاو سرانيان خوانو هاو شوانو اوشتانشي كادان پرز لجياتي خدا اینجا رن مايان بكن با رگي دوزغ چون که بباورو تاوان بارن. وقفوهم انهم مسئولون. لکاتی را پیچ کردنیان دا فرمان دادرید آده بیان وستینن بگمان اوان پرسیار لیکراون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. پیان دو ترید او چی تانا بو پشتی یکتر ناگرن بو برگریل یک ناکن. نخیر تازه کار لکار ترازاوا امرو همویان تسلیم نو بید صلاتن. و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الو کاتدا کدوستین رین یخی یک دگرنو روبرو یک بطن دیق صدکنو پرسیار لیک دکنو یکتری تاوان باردکن. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. جردست كان بآغا كان ياندلين بيقمان ايوا هميشا لاي راستان لي قرتبوين هولتان دادا ايما بخرتين بدرو بزور. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. اوانيش لولام ياندلين نخير وانيا ايوا هر خوتان ايمان دار نبون. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. خو ايما هيد زورو دا صلاتيك من بسرتان دا نبو دست من ندر رويش بسرتان دا ايوه هر خوتان لسنور در چوبون. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. ایتر خود چارمان نیه دبید بریار داده پروردگارمان بسرمان دا پیاده بکرید دبید سزای بی ایمانی و تاوان باری خومان بچهجین. فاغویناکم انا کننا غاوین. لولامیان دادالین راستا ایم ایومان گمرا کرد بو بلام خوشمان هر گمرا و سر لشواو بوین. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. او رجا براستي هميا لسزاو آزار دا هاو بشن هر وقت لدنيا دا هاو كاربون اما بيقمان آواد كين بقناه كارو تاوان باران. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أوانا كاتي خوي بيان دوترا هيج خدا يغني جغل الله سريان بعد داو فويان دكرد خويانو فيزيان دكرد. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. دانوت اما چون واز لخدا كان من دهينين با شاعر يشي شيت. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نخير وانيا بلكو او حق راستقينيه ناوا راستي پیغمبراني پیش خوشي سلمان دوا. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. مادام إيوا كاتي خوي برواتان پينا كرد دبيت سزاي زور بإيش بتيجن تولتان لنا سنريد بقدر أو كارو كردوان النبيد ككاتي خوي انجامتان ددا. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. أوي بازكرا حالي خدان ناسان بو بلان بند دلسوزو هالبجار دكاني خدا إمام دار برزكان اوان رزق و روزی اشکرای زور و زبنده و دیاری کراویان پیش کش دکرید لسر سینی و دفری زیر روزی و فواکه و هم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. میوهاتی همه جورو همه چشن هاو ریل لگل قدر و ریزی چی بیوی ندا للاین پروردگارو فریشتکانو لبهشتی پر لناز و نعمت دا بو همیشه دور لپیری و نخوشی و ناخوشی او بختورانا لسر کرسی و قنف الرازا وکان برانبر یکتری دادنیشن دیاره خدای گوره دی خات دلی ایمان دارانو بتابتی اوانی ناسیاوی یکن تابدی داری یکتر شاد ببنو نو بناو یادی جانی دنیا و خباتیان لپیناوی آینی خدا دابکن یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین لپرداخی تایبتی دا شرابی تایبتیان بسر داد جرن شرابکا زور سپیو بلزتا بو او کسانی کدی خونو نوشی دکن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون او شرابا ندبيت هوي سر ايشو ايلنزدان نمستو سرخوشو بهوش ياندكاد وك شرابا ناپختكاني دنيا وعندهم قاصرات الطرفعين لتنشتان وحوري تاو قجدانشتون جغل لهاو سرانيان تاو بو كسي ترهل نابرن كأنهن بيض مكنون هر دليه الكي كلاوي پاك راو شاراون كز دستيلي نداون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون انجا اترو بختورانا بدم عيشو نوشوا پرسيار ليك تريد كانو يادگار يكانيان لدنيا دا باز دكن قال قائل منهم إني كان لي قرين يشي شان مولد دخوازيتو دليت من براستي كاتي خويل دنيا داها وليكم هبو يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون زور جار ديوت تو بروه بشتی واده کهید؟ آیا اگر بوین خاک و ایسک اما براز پاداش دادرینه و؟ قال هل انتم مطلعون پاشان ایمان دارکه روبه هاولانی وطی اره اوه ایوه تماشایگ ناکن بابزانین او هاولم حالی چونه؟ فاطلع فرآه فی سوائی الجحیم هر کسی ریچی کرد بینی والنا والراستي دوزخ دا جيري خواردوا قالت الله إن كت لتردين او ساپي ود بخدا خريق بو منيش تيا بريد خريق بو منيش وكو خوت هل ديريد ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين خو اگر نعمتي هدايتي پروردگارم نبوايا او منيش لآما دبواني ناو دوزخ دبوم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إنجا بختوران لخوشي دادلين إما إتر نامرين جيان من بردواما جغل مردنكي يكم جارمان إما إتر هيت آزار واشكن زيشيج ناتيجين إن هذا لهو الفوز العظيم براستي أمي السركوتنو السرفرازي وبختوري قورو بيسنور لمثل هذا فليعمل العاملون دبا بو أم بهشتا بو أم كامرانيا بو أم ناز النعمة بيسنورا أوليك كارو كوشش دكن بابو أم دسكوتان بيكن أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين باشا آيا أو بهشتو ناز نعمت تشاكا يا درختي الجقنبوت إما كردو ما نبهو ناخوشي وآزار بوستم كاران أواني لدنيا دا قالتين دهاتو دانوت تون لنا واقر دا درخت درويت إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين بيقومان او الدرختيك كالناخي دوزخ دايو لبيو اللقوبو بكاني بهمو بشكاني دوزخ دا بلاو كردوتوا بروبو مكي دلي سلك السري الشيطان كان لنا شريني وبيل زتيدا فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون دوزخيا كان بناتشاري اللي دخون سكياني اللي بردكن ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم لو دواش لمن يشي زور قرم دكن بسريدا بزور در خوار ديان ددريت ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم باشان دوی اوی که تیریان خوارد و تیریان خوارده و بدم شق و تی هلدان و سرزنشتی فرشتکانی دوزخه و بزور دگر رندرین و بونه و دوزخ دیاره براون بوشوینی تایبتی خواردن و خواردنه و اینهم الفو آباءهم ضالین اوانه کاتی خوی باو با پیرانی خویانیان بینی با گمرایی بیریان ندکرده و چویران شوینیان کوتن فهم على آثارهم یهرعون ایتر ببیل یک دانه و اوانه بشوینیان دا بطالو کو حال داوان چون باوریان بپیغمبران و ایمانداران نکرد ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین ولقد ارسلنا فیهم منذرین سوین بخدا بگمان زوربه پیشینانیان هر گمرابون چون که در رقبون و آماده بستنی راستی نبون هرچند ایم براستی پیغمبرانی بیدار کرومان با روانه کردبون بلام زوربهان گالتان پیدهات فانظر کیف کان عاقبت المنذرین جایتر تماشاب که سرنج بده سرنجامی بیدار کراوکان چی بو چون بدوزخ پاداش درانوا إلا عباد الله المخلصين جگل لبند دلسوز و هلبجار دکانی خدا که اوان لدوزخ دورنو ببهشت شاد بون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين بگمان نوح هانا و هاواری بو هنائن ایمش چاکترین فریاد رسیک بوین که بهانا و هاواری و چوین خویو کسو کاری باورداری من لتنگان گورکا رزگار کرد جاتنها هر نوی اویش من هشتوا که ببنهوی آودان کرد نوی زوی سر لنوی و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین هروها بسرهاتی اومان هشت و بون و کانی دهاتو تا پندی لور بگرن. صلاو لسر نوح للاین سر جم ایمان داران و لهم مکاتو شوینک ده. انا کذالک نجزی المحسنین. براستی اما آبو شوی پاداشی چک کاران ددین و یادیان دهیلین و. انه من عبادنا المؤمنین ثم ما أغرقنا الآخرين. براسي أول بند إيمان داركاني إما لودوا أواني ترمان نقمي زريان كرد. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. بيجمان لا شوين كوتوب دبارة. بيجمان لا شوين كوتوب رواني نوح إبراهيم. کاتی گروی کرده پروردگاری با پیر بانگوازی و تو بدلی چی پر لیمانو یک خدا ناسیه و اذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون روژه یک بباو چی و قومو حوزکی ود باشه او ایود چی ده پرستن ا اذکن آلهتن دون الله تریدون آیاشتی دست حلبز دکن خداو لجاتی پروردگار دتانوید بی پرستن؟ فما ظنکن برب العالمین فنظر نظرتا فی النجوم فقال انی سقیم باش آخر ایوه چگمان اکتان هیل لپروردگاری جهانیان؟ او ساد چاوی حلب ریبو آسمانو تماشای چی استرکانی کرد لداخی بیرو بوتونیان؟ دیاره کس بی زجنیان بو دعوتی حضرت ابراهیمشان کردوا امیش حزی نکرد و بیزار بوا بویوتی من نخوشم. فتولوا عنه مدبرين فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون. اوانیش بجیان هشتو رویشتن او سابا پنهانی چو بولای بتکانیانو وتی او ناخون دیارک خوراچن بو بتکان داناوا. ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين او ساها واري لبتكان كردو بطوري وبيوتن او بولالن بوقسيكي جيران الناكن انجا تيان كوت بدستي الراسي بياد مالينو ديش كاندن. فأقبلوا إليه يزفون دوائي بتبرستان قرانا ووبينيان خدا كانيان تيكو بيك شكاون بپلو شلجاوية وهاتن بو إبراهيم. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. اوش بيوتن باشا آيا او پيكراني خوتان دايدتاشن دي پرستن لكاتك دا خدا بدي هنري ايوشو ام بتانشا كدروستان كردون نشيان تواني برگري لخويان بكن. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم كتشي بيريان نكرده ولو بلغ بهزانو وتيان شوينك دروز بكنو آغري تيدا بكنو إبراهيمي تيفردن بابسو تيتو لناو بچيت. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين اوان ويستيان پلاني چي بو دروز بكن اما اوان من تيك شكاندو رسوامان كردن. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهزين انجا إبراهيموتي من براسي ايوه بجهده علمو دروم برو رزامن دي پر وردگارم لآين دجداب بردوام رينمو يمدكات. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم او ساكوتي كرد لو ريقو باندا داوا إلا خدا كردووتي پر وردگارا نوويشي تساكو پاكم پي ببخشا امج مجده كريشي بآرامو خو گرو جيرمان پي بخشي كإسماعيلا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كاتي قو كرق كوتا درو مال لقليدا بيان يكبيوت كرم كري شيرينم بيقمان من دنبيني لخونم دا كتو سردبرم تو دليتي رات تونا كري تشاكو خدا ناسو خوغر بزماني شيرين وتي بابا جيان هر فرمانكت بيدراوة جيب جيبكا دنبينيت اگر خدا حزبكات خدا بيويت لآرام گران دبم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم كاتيك هردوشيان تسليمي فرماني پروردگار بون إبراهيم إسماعيلي برودا خست سرخاك بو اوي سري ببريت يماش بانغمان ليكرد أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين براستي خوكت هنا يدي اما هر آوا پاداشتی چاکا کاران دادینوا لطاقی کرنوا کاندا سریان دخین چونک لی براون. این هذا لهو البلاء المبین براستی اما خوی تاقی کرنوی چی آشکراو رونا. وفدیناه بدبح عظیم امش قوتی چی گورمان کرده قربانی اسماعیل تالجیاتی اودا سری ببرید. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم باشان إما لناو قلانو نوكاني داهاتو دا ناوي إبراهيم من هشتوا صلاو درودو ريز لسر إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إما آبو شوية پاداشتی تاک کاران ددينوا براسي اميش لبند ايمان داركاني ايميا. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. مجدي هاتن الدنياي إسحاق إشمان بيبخشي كأويش بيغمبريك اللتا كان. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. خير وبركت مار رجان بسر إبراهيم وبسر إسحاق داو لنوي هردوشان واتا إسماعيل وإسحاق تشاكان وباكان هروها أو كسانش بيداد بن برونيستم لخويان دكن. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. براستي ايمان ناز نعمتي خمان من رجان بسر موسى وهارون هردوشان من هالبجارد بو بيغمبراتي هردوشان وقومكشيان من لتنقانك قورك رزقار كرد لغرغبون وخنكان. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. سركوتن من بيبخشين بسر دجمنكان ياندا هر اوانيش ظالبون. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. باشان تورات من بيبخشين كارون كروي هموشتيكا تا بيرويبكن اروها رينموي هردو چان من كرد بو ريگو ريبازي الراس تدروست تا قومكيان سرفراز بكن. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. نوبانجي خير يانمان لنا وكاني داهاتو داهشتوا كهتا دنيا دنيايا بالريز والناويان ببريد صلاو درودو ريز لسر موسى وهارون للا ينبر وردقاري مزنو بالريزوا بگوان اما ابو شوه پاداشتی چاک کاران ددینوا لدنیا و قیامت دار ریز دارن. انهما من عبادنا المؤمنین و ان الیاس لمن المرسلین. براسی هر دو چیان لبند ایمان دارکانی اما بون ارچی سرشانی خویان بتا چی انجام دار بگوان الیاسیش لدستی پیغمبرانو روان کراوان للاین اما و إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. أو كاتا أويش با قومو قلكي خويوت أو الناكريت خدا نازبن أو بول خدا ناترسن آیا ایوه هانا و هاوارو نزا بو بعل دبن بعل بتی چی گوربو دیان پرست و واز لخدا پرستی دهینن لکاتک دا اوزاتا چاک ترینی دروس کارکانا که اللایا پروردگارتانا پروردگاری باو با پیرانی دیری نشتانا او بو بیرگ ناکنوا. فکذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصین. کچی اوان بروایان پی نکرد كوابو بيقمان اوان آما دكراون بودو زغ جگل لبند دلسوزو هالبجار دكاني خدا. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. انجا نوبانجي خيري الياس من لنوكاني داهاتو داهشتوا صلاو درودو ريز لسر الياسين بيت. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إما براسي بوشيوية پاداشتی تاكا كاران ددينوا بيقمان اويش لبند ايمان داركاني إما يا. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. براستي لوتيج لپیغمبرانا كاتي خوي او همو كسو كاريمان رزگار كرد بيجغل لا پيرجنك بباوربو بردوام گرفتي بو پيجدهنا لناو من برد باشان هموان من تفروتونا كرد. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون بيغمان ايوا همو بيان يقدرون بسر شوين واركان ياندا هروهان لشويج دا هندق جار لوي وتيدا پرن آیا اوجیری تان ناخن کارو بیرگ ناخن و چیمان بسر هنان؟ و این یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین براستی یونسی جلا پیغمبرانا کچی رای کرد برو کشتی پر لکلو پلو خلککا او سابنا چاری بجداری قرعی کرد لريزي واندابو كلا قرع كدا سر نكوتن فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إن جاء نهنجك قوتي دا لکات یک دا کشاینی سرزنش تو گلیبو چون که پیش اوی خدا مولتی بداد قوم کی بجهشت خو اگر لو کسان نبوای که تسبیحات و یادی خدا دکنو نیوتایا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین پروردگارا هیچ خدایگ نیت جگلتو پاچیو بگردیو ستایش شایستی تویو من لستم کارانم او دمای ولا سکین هنگ کدا تا روجیک که هموان زندو دکرینوا فنبذناه بالعراء وهو سقیم لو دو فرمان دای چولی چی بیگ جوجیاو درختوا به هیزو ماندو نخوش و انبتنا علیه شجرتا من یقطین اینجا روچی کولکی گورمان با پیگیاند که گلاکانی پانو گوریو میشو مگز نزیچی ناکون و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون فآمنوا فمتعناهم الى حین اینجا گراندمان و روانمان کرد با پیغمبریتی بولای صد هزار کسو زیادریش دبن که قومکیتی او سا همویان ایمانو باوریان هینا امش جانی چی خوش من با فراهم هنان تا کاتی چی دیاری کرو فاستفتهم ال ربک البنات ولهم البنون ای پیغمبر را پرسیان لیبکا ایا راست ککچان شایستی پروردگارد بنو کران شایستی خویان بیت البته کرو کچ هر دو بدی هن راوی خودان پیور تنها تقوایا بلان قرآن دیوید ببیرو بسونی خویان پوچلی بلگکیان در بخات کاته کوتیانا فرشتکان کچی خودان لحالگ دا اوان کچ بچاوی سوک تماشاده کنو بکمی دزانن ای بوچی بو خدای پروردگار کل همو او بیرو باورت چوتان و دوره روای دبینن ام خلقنا الملائکت ایناثا و هم شاهدون ایام مگر فرشتکان من بمینه دروس کرد وو لو کات دا اوان نبیبون الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون اصطف البنات على البنین ما لكم کیف تحکمون افلا تذکرون اگدار بن براستی وانا هم دیگلا درو بختانیان اوی کدلین خدا من دالی بوا براستی و بیگمان اوانا زور دروزنن ایام مگر کچانی حل بجاردوا کبی کاد بنوی خوی و ریزی داون بسر کراندا ایا چی تانو چون بریاری بی بلگی واددن ایا بیرگ ناکنوا لم قصب بی سرو بنانا لم تومتن ناما قولانا ام لکم سلطان مبین ایام مگر بلگوشتی چی بهیز و اشکراتان بدستویا بو امقصا حلقو ملقانا فأتو بکتابكم ان کنتم صادقین ادی کوا کتبتان کوا بلگتان اگر یو الراز دکن بیهن نمیدان و جعلو بینه و بین الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون للا چتر و کافر کان خزمایتیان بریار دا ولنوان ذاتی پروردگار وجنا کاندا سوین بخدا جنکانیش چاک زانیویان که آماده دکرین بوله پرسین و محاسبه اگر آوا خزمایتی که بید چون دادگایی دکرین سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین پاچی و بگردی با خدای گوره درباره اشتانی که اوان باسی دکنو او قصب بیجیانی دیکن برام بر خدا بلان بنده دلسوزو حلب جاردکانی خدا لو گفتارو بوچون خوارو خیچان دورن فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِلِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ای بی باوران براستی ای وو اوشی کدی پرستن ناتوانن کسی پی گمراو سر لیشیواو بکنو لخدای دور بخنوا مگر او کسی نشت جیناو دو زخه وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ فرشتکان دلین کس من نیشوینی دیاری کراوی خوی نبید وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ براستی ایما هر همومان بریز وستاوین آماده فرمانین دوباره دلین اما همودم سرگرمی تسبیحاتو ستایشی خدای مهربانین و این کانو لیقولون لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکننا عباد الله المخلصین هرچند هاولگران پیش روانه کردنی پیغمبر دیانوت اگر ایمش کتبه چی آسمانی من وکو پیش وکان بو بحاتایا ایمش دبوین بند دلسوزو چاک کانی خدای گوره فکفرو بهی فسوف یعلمون کچی که قرآن من روانه کرد بر روایان پی نکرد سرانجام خویان دبین نوت چیان بسر دهینین ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون سوين بخدا بغمان برياري ايما بو بندا فرستادو پیغمبر كان من هر زودر چوا كبدل نيائي هر اوان سرکوتو سرفراز دبن وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون سرباز ایمان دارکان اشمان هر دسالات دگرن دستو زال دبن جاره تاماوه خود بگرو جویان پیمدا تو سر انزامی لاری و خدا ناسین یان بخار برچاو لآین ددا خویان دبین نوا أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعَجِلُونَ آيَا أَوَانَا پَلَيَنَا كَزُوسَ زَوْ تُولَيْ إِمَنْ رُوبَ الرُّيَانِ بِبِيَتُو يَخَيَانْ پِيَ بِقْرِيَتْ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ قُرْبَ سَرِيَانْ خَاك بَدَامَانْيَانْ کاتک کس زاو تولی ایمد داده بزیتم میدانیان ای کبر بیانیشی سامنا کبو بیدار کراوکان و تول عنهم حتى حین و ابصر فسوف یبصرون تو تماویگ مولتیان بدو جویان پیمده راستیکان بخره برچاو سر انجام خویان دبین نوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون پاچیو بگردی با پروردگارت پروردگاری خواهند صلات لوی که اواند دیدن پالو ذات به هاولو هاوتایا و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سلاو درودیش لسر همو پیغمبرانو سرجم فرستادکانی خدا سپاس و ستایشیش با خدا پروردگاری همو جهانیان همیشو بردوام